fındıklı bizim de yolumuz eşim aman aman. Fındıklı bizim de yolumuz eşim aman aman. Hovarda aman hovarda çıktı soyumuz. Hovarda aman hovarda çıktı soyumuz. Bu bizim eski bir huyumuz aman aman. Bu bizim eski bir huyumuz aman aman. Sen hancı ben yolcu yol bana dolaşır. O güzel endama lanete yaraşır. Eşim aman aman. Fındıklıdan geçersin eşim aman aman. Savura aman savura sigara da içersin. Savura